No tamani ko e ka kisi ka bo ala sira ya bi ma la do do mun ko no awo mai ta muzikeza awo mai ta muzikeza awo mai ta muzikeza la do do sule ye awo mai ta muzikeza je gba moko awo mai ta muzikeza ba je karamoko awo mai ta muzikeza ka bu gbo ko awo mai ta muzikeza ibe su do le ta ki ma so mustaqbilibili te ko Au mai ta muzikeza. Bore so ke alu nya la sao. Au mai ta muzikeza. La de be sule blasrar mogo. Au mai ta muzikeza. Anti. Blasrar mogo. Au mai ta muzikeza. Ala kala nya kara. Au mai ta muzikeza. Kara bule har ka kaza nya de do ye. Au mai ta muzikeza. Tapes na daudu soro na. Au mai ta muzikeza. Daudu kamere ya ken go. Au mai ta muzikeza. Oyo, izari dona ye. Au mai ta muzikeza. Kamese dona ye. Au mai ta muzikeza. Problema doje dora. Au mai ta muzikeza. Dukura alaka kanya ni dukuru mi ya au mai ta muzikeza ambiye fo sigene be kan ta lale kono au mai ta muzikeza kelengene be ba ta lale kono na au mai ta muzikeza su blasar mo su sobe sobe mo mo biye sigene mata be su le sobe sobe mo bon il sobe nbele ya ka kan ka sobe Sobel du de ka tra ka sa nye ka rapi ka tri wote Sobel be badru bil amal salih ka wala nyima ne ke arka watar de misir ka ser gima ka sie de misir ka ser sa mina war be fe ise ka heji ke ka sa ndo kono mo mo la na furuti ja fe bone en kono no aka ka heji ke o watra ma heji ke an na furu kana ba ala tira ko nya tri sa wati ka sie asa kwa ba mara fiyara wala ba nan sarayara wala ba yawdi yara ala tira ko no matute ati sura nan kaye muzikeza au mai ta muzikeza la au mai ta muzikeza samina abefe inyere ka lo abe yerefe ala ka lo abefe mo ga yera ta digre wa abefe imasi ka ta ala ta farla kenaye ele ka tora ka sa gona kanje kawo nga ala dare kana sa wulti afisa yani yasa ya ba makale juru saraka boy kana au mai ta muzikeza au mai ta muzikeza au mai ta muzikeza la sau ma go au mai ta muzikeza bila sarar ma go au mai ta muzikeza sobe sobe ma go au mai ta muzikeza ko kutubu kwa sara chemi jadi gbanya ka do afara ni chieta atije ka doyi age tige mina ko are ko ila konka oyo bolo mi mra bore karakabla au mai ta muzikeza ke to ke bo ba kiton au mai ta muzikeza au mai ta muzikeza arabo salam ato do emna e to yar yar ila ngal bi ta be ka ko vere au mai ta e kana ba ka lem na ka tane ka bu au mai ta muzikeza au mai ta muzikeza ya sobe sobe mo au mai ta muzikeza oyo Nuwete mara do. Ali daja. Ali daja. Allah. Wala ba arbe daja le kono lera. Fa daja. Ali daja le de. Saru gaydi. Dugu baga jugu lomu. Yuma zaru. Ono be kerara. Oko. Daja le ta boye bo mo jugu jugu le jamana. Daja le na bota. Daja le kana bo. Dajaluna dajaluna dajaluna dajaluna mi alko dajaluna dajaluna dajaluna fanya fo babar fanya fo babar mi kelen kelen bena fo kale ba tira kelen kelen bena ko kale le be muhammad kelen kelen bena ko kale le be mi wer kana boka ba fa dajaluna dajaluna saru daimi bo ba ma jogo le mu ya nazaro ko na kana mina adena o ena ena sajma na kitara ba esa ko do sunya wati le ari na ko le sa bu ala ko le mi ama wa ala la ma ba no ti ga bu na ma be ya ko ma re do arma ko de mogari ya ma ya ti en tigi ko ni do tan arma fio fio ya ri mo ko ni do na ka bo arje de tigi le duga mo da te ni kra kura kura fe ka ka sini sini fe ni ila sa ma o ma ni to mala ka le ka wa de ri ra wa o ya ya mo ita amfere sanga sur rabbi ita amfere sanga sur ra sube bona anu mir je de beto mo bare anu be yer kurai anu mir be ko bare anu be yer kura anu mir be kar mo deni anu be yer kura anu mir be kaburu bra anu be yer kura igi taraba lina si ga ti ama musoro so wa ti ga ti ama musoro so ila bula di marido no ya ti mi zikre ila bi munadi ila sama u go wa mu ya ya bu la ga ya ta kulubu mu la ya ta kulubu mu la ya ta kulubu mu mogo nana sa sa no mogo nana sa sa mina o sale o sale an yiri blan kamel ya kour la kara kalando bonan ani malaka do be amata kale malaka ye sabatarama la tarama billahu sabatarama la tarama billahu sabatarama la tarama billahu sabatarama la tarama billahu sabatarama la tarama billahu sabatarama ana mo alaji abdul mu'mini alama bosira ka bosika so ko ma alama okra angara mo mir biebe dugina ya si jambe ala fala ma drama angara mo zaka hadith mi kamba ali hadith min na ibn mas'ud fo me kan ki li avre ta ya min na ibn mas'ud ma ibn mas'ud le ka ala tira nyinga ako ala tira ni fiyen ka do kabura o ni ni ko ka sama juna juna kabura ala tira ka fo ibn mas'ud ako kamin nde ma jamre na madina jamre na ikan nyinga nyinga mi na ta siapa dua mata kanyi ni ngawo nyinga o nyinga raba nemi ko ka di ti la darama la darama dilawo aku ibnu mas'ud nyafae ni mo ka do kabura nyinga ba mi ko ka do fa juro nyaka ruman aya kun ka sin he aku wala la la tira ka fa ibnu mas'ud ko ne wala ka se fa sofa yana do mata yana yeri ke ma ina rumani ya la ta ina ka yeri ke ina rumani ya la ta ina ka yeri ke ina rumani ya la ta ina ka yeri ke ina nakiri ya la ta ina ka yeri ke mo ba buna kene ko no ta mo ba buna kene ko na ala ya tigi no ni atigi ta ke ko akogi ni ngar te kabura a do serta akogi ni ngar te kabura ko bien ko ko na jere ko na jere le ka fo ni mara ka dina a da ho ana ra manu wa da ka le ko sa no man ba sana ni mara ka dina قالوا يا ويلنا من ماتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وزادك المرسلون ما وعد الرحمن وزادك المرسلون الله كتب مغرب كابور ينغار تيارا ينغار تا كابور كاكور نايا كرا كافو ايافو ياس دوغام نانغول فويتا قالوا يا ويلنا كان ميا نا سي نا جاندا فوتو ميا كران سي نا بونا نعم انا ننا دي جون والله نعم نعم نعم انا مار بي هنا انا مي نعم امي الا تيلا كافو ابن مسعودي ايه اكوال لارا ايد لارا كابورا سما سراما يفاني ما Allah ko ko dawo ta fenya mata kabiye Isa Ya fae ni mo ka do kabura yil ngal ba mi ko ka dafa juro nyaa ke ruman aya kun ka sin he ako wala la la tira ka fa ibnu mas'ud ne kunu wala ka te fa sawfa yan no ma tara ina yer ke ma ina ruman ye la tara ina ka yer ke ina ruman ye la tara ina ruman ye la tara ina ruman ye la tara